Policja szuka teraz świadków tego zdarzenia. Sewilla w serwisie Trójki, a tam już obowiązuje prawo o hałasie. Prawo surowe, bo zakazuje m.in. gry w kości i domino na ulicach, czy toczenia beczek z piwem po chodnikach. Łamanie prawa grozi mandatem, i to słonym, od 300 nawet do 120 tysięcy euro. W kawiarnianych ogródkach Sewilli nie można teraz będzie przesuwać krzeseł ani stolików oraz pić i jeść na stojąco. Kierowcy są zobowiązani ostrożnie wciskać pedał gazu, by nie powodować zbędnego hałasu. Domownicy zaś muszą ostrożnie używać telewizorów, radioodbiorników czy sprzętu kuchennego. Po raz pierwszy w dziejach miasta dzwony nie będą wybijały godzin, tylko obwieszczały msze i święta. Dyskusja na temat prawa trwała rok. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. A teraz już wiadomości sportowe i Michał Gąsiorowski. Nie w Poznaniu na triatlonie, ale dowiemy się niebawem, na jakim dystansie jest ten triatlon. Wszystko wiem, zaraz powiem. Ty też powiesz, bo słuchacz też do nas zadzwonił no to w tej nie, sprawie. To oddam głos słuchaczowi, to ja w takim razie powiem o piłkarskiej ekstraklasie, bo trzeba przyznać, że tam zawsze może się wydarzyć coś interesującego. Tym razem wszyscy mówią o Klopsie, bramkarza Zajaca, który zamiast wybić piłkę trafił w Makuszewskiego, ta odbiła się od piłkarza Lechii i wpadła do bramki. W ten sposób Lechia pokonała Podbeskidzie 1-0. Dla Podbeskidzia to druga porażka w tym sezonie, natomiast GKS Bełchatów po raz drugi wygrał. 2-0 pokonał Koronę Kielce po golach Ślusarskiego i Maka. Dziś kolejne mecze. Nasi skoczkowie zdeklasowali rywali. Do zimy jeszcze daleko, to prawda, ale w letnich Grand Prix w konkursie drużynowym Stoch, Kot, Żyła i Kubacki o prawie 50 punktów wygrali z Czechami i Austriakami. Dziś konkurs indywidualny. Siatkarki też spisały się dobrze. Nie na skocznie rzecz jasna, a w World Grand Prix Polki pokonały 3-1 Belgijki. W kolejnym spotkaniu zagrają z Kanadą. Za to koszykarze przegrali. W towarzyskim turnieju w Skopie biało-czerwoni ulegli 63-73 Macedonii. Polacy przygotowują się do eliminacji Mistrzostw Europy, ale grają bez Gortata, Lampego i Koszarka. W Tour de France kolarze mieli natomiast lekki etap i to była szansa dla sprinterów. Start spod stóp surowej ceglanej wieży zamku Montaner z miasta, które żyje w rytmie owalnej piłki. Tutaj króluje rugby. Na czele piątka uciekinierów. 20 km do mety, z piątki odrywa się Litwin. 21 sekund zanim peleton. Pedałują jak szaleni. Przebijają się przez ścianę deszczu. 10 km do mety, 13 sekund przewagi Litwina. Co za determinacja, grymas. Deszcz siecze mu twarz kroplami wody. Litwin ma 21 sekund przewagi, 4 km. Nawardauskas wtulił się w opończę utkaną w deszczu. Gna, nie da się, wygrać. Wygrywa. Za jego plecami Kraksa, leży Sagan. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Dziś jazda indywidualna na czas, a jutro to już będzie ostatni etap i przejazd po polach elizejskich. No i chyba wiadomo już, kto chłodzi szampana. Włoch Vincenzo Nibali, tylko katastrofa może odebrać mu zwycięstwo. To prawda. Miejmy nadzieję, że będzie ładna pogoda i nikt nie wtuli się w opończe deszczu. Jest taka szansa. Na koniec jeszcze chciałem powiedzieć o sukcesie naszej kitesurferki. Otóż Karolina Winkowska wciąż kapitalnie radzi sobie w Pucharze Świata we freestylu. Tym razem zajęła drugie miejsce w zawodach na Fuerteventurze. Przegrała tylko z Hiszpanką Lido, ale w klasyfikacji generalnej sytuacja jest odwrotna, to znaczy prowadzi Polka i ma 100 punktów przewagi nad Hiszpanką. To te co wyjaśnimy. Są fantastycznie. Tak, Karolina jest naprawdę rewelacyjna. Wiesz, zastanawiam się, bo we wrześniu pierwszy weekend to będzie windsurfing na Narodowym. Nasz narodowy basen, można by powiedzieć. Wiadomo, zamieni, że będzie się wiatr, tak, dwie wielkie będzie turbiny. Będzie ogromne wiatraki. Ciekaw jestem, bo tam będą deski z żaglem, ale czy kajty dałyby rady też pod dachem na Stadionie Narodowym? Inaczej by trzeba te wiatraki skierować trochę. Byłoby trudno. Myślę, że dużo trudniej. Ale wróćmy do triatlonu. Mamy informację, na jakim dystansie dziś ścigać się będą w Poznaniu. Ja w sprawie triatlonu w Poznaniu. Chciałem zaskoczyć ciekawość pana redaktora i poinformować, że dzisiaj jest popularna ćwiarteczka, czyli 950 metrów pływanie, 45 kilometrów na rowerze i 10,5 kilometra biegiem. Czyli wiemy, popularna ćwiarteczka. Ja, widzisz, mam rozszerzoną wersję tej wiadomości, bo to dzisiaj, ale zawody są jeszcze jutro, a jutro jest główna część triatlonu i to będzie połowa klasyka. 1900 metrów pływania, 90 km na rowerze i 21 i 100 metrów na biegania, czyli półmaraton. Tak. Wspominał słuchacz Maćka Dowbora. On, z tego co wiem, to jest bardzo mocny w triatlonie. Tak, to nie Maciek jest już amatorskie się za właśnie. To wziął i rzeczywiście ma bardzo dobre wyniki, więc no, trzymam kciuki za tą rywalizację. Pewnie Maciek, gdyby to słyszał, że ktoś chce z nim wygrać, to by się jeszcze bardziej zmobilizował. Pogoda, proszę państwa, jest taka.

używaj kija. Pospiesz się, życie krótkie jest, szybko przemija. Ewolucja żąda swoich praw, tak jak reggae broni swoich barw. Raz życie, raz śmierć, czasem słońce, czasem deszcz. Ewolucja żąda swoich praw, tak jak reggae broni swoich barw. Raz życie, raz śmierć, czasem słońce, czasem deszcz. Fanom muzyki reggae nie muszę przypominać, połowa sierpnia spotykamy się w Ostródzie na festiwalu reggae. Kto z Państwa miałby ochotę tam zajrzeć, to zapraszam, na pewno będzie kolorowo i odlotowo. A teraz? Specjalna strefa ekonomiczna. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry. Ledwo zdali do gimnazjum, a już mają niemal 2-milionowy kontrakt muzyczny. 3 uczniów z nowojorskiego Brooklynu, którzy założyli zespół heavy metalowy Unlocking the Truth, wpadło w oko koncernowi muzycznemu Sony. Wszystko dlatego, że rok temu wrzucili do internetu wideo ze swojego ulicznego występu w pobliżu Times Square. To fragment utworu Monster, który będzie ich pierwszym singlem. Koncert obejrzało na YouTubie ponad 1 000 000 osób. W tym tygodniu sąd na Manhattanie zgodził się na wieloletni kontrakt opiewający na $1,800,000. Zgoda sądu była konieczna, bo nie są pełnoletni. I teraz wszystko gra. Największa na świecie butelka keczupu na sprzedaż. Mierzy 52 metry i znajduje się w amerykańskim stanie Illinois, znanym w Polsce głównie z pokaźnych rozmiarów krokodyli, którym można rzucać kurczaki prosto z kajaka. Butelkę, która obecnie świetnie sprawdza się w roli zbiornika na wodę, postawił 65 lat temu producent keczupu firma Brooks. Butelka jest tak rozpoznawalna, że została wpisana do amerykańskiego rejestru miejsc historycznych. Właściciele życzą sobie za nią symboliczne $500,000. Kurczak z keczupem. Czemu nie? Klient, nasz pan, o ile dobrze o nas mówi. Pasażer linii lotniczych Southwest został wyproszony z samolotu po tym, jak opublikował na Twitterze nieprzychylną opinię na temat jakości obsługi pracowników przewoźnika. Incydent miał miejsce na lotnisku w Denver. Mężczyzna, który często lata samolotami i ma kartę stałego pasażera, próbował odprawić się bez kolejki, bo karta takie uprawnienia mu dawała. Problem w tym, że podróżował ze swoimi synami w wieku 6 i 9 lat i na ich wejście bez kolejki obsługa już nie chciała się zgodzić. Zdenerwowany tym pasażer odstał swoje i zatwitował drukowanymi literami: opryskliwy agent w Denver, Kimberly S., bramka C39. Niezadowolony. A do wpisu dołączył odnośnik do profilu linii Southwest. Ledwo zdążył usiąść z synami w samolocie, a obsługa wywołała ich z powrotem, twierdząc, że wpuszczą ich na pokład tylko wtedy, gdy ojciec usunie wpis. Linie Southwest twierdzą co prawda, że pasażera wywołano z innego powodu, ale na wszelki wypadek dali mu kupon rabatowy w ramach rekompensaty za całe zajście. Marketing niskich lotów. A na koniec o tym, że mnisi w USA biorą się za produkcję belgijskiego piwa. Browar z Massachusetts dostanie licencję produkcji piwa trapistów, jedyną na świecie, poza Belgią. Trunek produkować będą, a jakże, mnisi z opactwa świętego Józefa. Sprawa ma podtekst ekonomiczny. Mocno wzrosła bowiem średnia wieku w zakonie. Wynosi obecnie 70 lat. Rosną więc i koszty opieki medycznej. Mnisi muszą więc zarabiać. W ciągu 2 lat chcą osiągnąć produkcję 1,2 mln litrów piwa. I na zdrowie! Dziękujemy bardzo, to był Paweł Sołtys. Patrzę na zegar, żeby Państwu powiedzieć, która jest godzina. 19 minut po 7. Dobry czas na Mobiego. Broken down car. Lift Me Up i Moby. Zabierał bogatym, dawał biednym. No to od razu państwo wiedzą, o kogo chodzi, prawda? Dziś mija 40. rocznica pierwszej telewizyjnej emisji serialu Janosik. Scenariusz powstał na podstawie legend o tatrzańskim zbójniku. Nasz Janosik nie był jednak, jak twierdzi reżyser Jerzy Passendorfer, wierną kopią przekazów ludowych. Miał dużo humoru i zabawnych scen. A ciebie jak zwą? Nazwali mnie Janosik i tak już zostało. Janosik? A on był Janosik. Panów łupił, biednym dawał, bronił przed panami. Co pani z Janosika pamięta? Ślub Maryny Janosika. Później jeszcze jak przebrali się i weszli do tego zamku, Pyrkoś nakrągło, jak tylko jest. Czy to Kino Polska, czy to u nas na jedynka, czy dwójka, nakrągło go. Janosik powstawał w latach 1972-73. Telewizja Polska, seriale Leszek Ratajczak. Premierę rzeczywiście miał 26 lipca 1974 roku. Na ówczesne czasy, nawet na dzisiejsze czasy, to było wielkie przedsięwzięcie. 80 tysięcy metrów taśmy filmowej, to były plenery górskie. Plany zdjęciowe były w atelier w Warszawie i w Pradze. Tam była zaaranżowana grota skalna, w której nagrywano większość scen zbójeckich. Brawo chłopa, baty brać i schylać się do ziemi. Brawo pana, chłopa pić. Nie wiedziałeś o tym? No jakże to tak. Wolno ludzi pić bez niejakiej przyczyny? Cudne te dialogi, przyznają państwo. Niezapomniany Marek Perepeczko. Pamiętam, że początkowo miałem jakieś takie poczucie, jakby mi nie pasował do tej roli, ale z czasem wszystko się jakoś ładnie zgrało. Proszę państwa, jeśli chodzi natomiast o dzisiejsze rocznice, to chcę państwu powiedzieć tylko, gdzie to ja mam. Dobrze, to najpierw zagramy, a później państwu powiem, ile lat temu urodził się Mick Jagger. Tutaj w zespole Super Heavy razem z Damianem Marleyem. Or maybe even making up. Check it! I missed a part of you. I can't A ten utwór pojawił się w dzisiejszej audycji z powodu urodzin Micka Jaggera. No gdziekolwiek śpiewa, to jest tak rozpoznawalny, że nie ma żadnych problemów, by zorientować się, że wziął udział właśnie w tej piosence. Ten projekt nazywał się Super Heavy. 71 lat temu w Dartford przyszedł na świat malutki Mick Jagger. A jeśli chodzi o Stanleya Kubricka, proszę państwa, to on urodził się 86 lat temu w Nowym Jorku. Nieżyjący już genialny amerykański reżyser i scenarzysta, twórca kultowej Odysei Kosmicznej 2001. Chyba najbardziej genialna scena. Pamiętają państwo, kiedy te małpy na początku bawią się i w pewnym momencie zaczynają używać kości jako narzędzia. I ta kość w górę, wyrzucona wysoko, gdzieś leci i zastyga w pewnym momencie i zamienia się w statek kosmiczny. Nigdy tego nie zapomnę. Pamiętają państwo temat muzyczny z Odysei Kosmicznej? Przypomnijmy. We'll be right back. genialne, przyznają państwo. Temat muzyczny z Odysei Kosmicznej 2001 Stanleya Kubricka, który urodził się 86 lat temu. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Wracamy do naszych utworów przygotowanych na dzisiejsze spotkanie z państwem. Vance Joy. Scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. You're the magician's assistant in their dream. Oh. Teraz mamy, proszę państwa, czas seriali, bo w tej godzinie przypominamy nasze stare, dobre seriale. Zaczęliśmy od Janosika. Ktoś chciałby podzielić się z państwem pewnym dialogiem z tego serialu. Janosika, pamiętam pewien taki dialog, jak Kwiczoł z Pyzdrą rozmawiał i tekst jest mniej więcej taki. Skąd to moc? Książę mi dął. Tobie to sitce sitko dają, bo mnie lubią. To mi się najbardziej podobało, właśnie jedna ze śmieszniejszych scen w Janosiku. I ładnie to pan przedstawił, bardzo dziękujemy. O serialach za kilka minut, bo jeszcze raz przypomnę, dlaczego dziś chcemy mówić o serialach. 40 lat temu po raz pierwszy pojawił się pierwszy odcinek serialu Janosik. Me. I'm a crook, I'm a fraud, I'm a shark. I deceive the why you're sweet and you're good. Oh, your beauty you deliver. I will only break your heart like I did it in the past. That's why I want you to know. Dawid Podsiadło, bardzo zgrabnie po angielsku. Dialog z Janosika, wersja druga. Dzwonił słuchacz, który pomyślał o tym samym dialogu z tego filmu, co ja pomyślałem. Tylko tyle, że on trochę inaczej brzmiał. Pyzdra mówi do Fitwa, skąd to most? Książę mi dął, a temu ci dął? Bo mnie lubi. Ciebie to nie lubię, jo. O. O. Proszę państwa, seriale Dlaczego je kochamy. Zapraszamy do Trójki. 40 lat temu widzowie po raz pierwszy obejrzeli serial Janosik. Do dziś ma bardzo wielu fanów. Jak wiele zresztą innych produkcji z tego okresu, starsi widzowie oglądają seriale często z łezką w oku. Młodzi no, z takim lekkim uśmiechem. Na czym polega fenomen oglądanych do dziś polskich seriali? I czy podobne uwielbienie czeka w przyszłości dzisiejsze produkcje? Był taki facet, który w górach się obracał z laseczkami i tak dalej. No to ja pamiętam. Powtórek już pani nie ogląda. Dlaczego? Oglądam, tak. Bo ja już mam prawie 100 lat. Pani Ewa Lemańska-Rojcewicz. Telewizja Polska, seriale Leszek Ratajczak. Która gra w serialu i w filmie główną bohaterkę, Marynę. Od lat mieszka poza Polską, w Stanach Zjednoczonych, na Florydzie. Podobno to był bardzo miły czas dla aktorów. Czy dla pani też? Ja byłam trochę przerażona, bo to wszystko bardzo dobrze starzy aktorzy, w sensie doświadczeni aktorzy, a ja to gówniara jakaś. Ale było fajnie, oni bardzo pomagali wszyscy. I jak teraz pani z perspektywy ogląda powtórki? Z sentymentem? Przypomina pani sobie jakieś sceny, wydarzenia? Zawsze z sentymentem. Zwłaszcza, że ci ludzie tam w tym Murzasichlu byli tak przyjaźni. Dobrze pani zaczęła, a potem pani uciekła. Poleciałam za chłopakiem. 40 lat równo minęło, no ale nadal się przyjemnie ogląda. Słyszałam o tym serialu, ale nie oglądałam. Ja wie pani, kto tam grał? Wiem, że ten aktor, który grał w 13 posterunku. Trudno powiedzieć, czy te seriale, które są teraz produkowane i pokazywane w różnych stacjach telewizyjnych, czy będą serialami kultowymi. Kiedy rozmawiam z aktorami, reżyserami, którzy tworzyli te seriale kultowe w latach 60., 70. czy 80., oni też są bardzo zaskoczeni, że akurat ten serial stał się serialem kultowym i widzom się podoba. Nie ma tak naprawdę na to recept. 20-25 lat temu, 40 tych seriali po prostu było mało. Medioznawca, socjolog profesor Małgorzata Bogumiła Borowska. Był deficyt tych seriali, czyli innymi słowy podaż była niewielka. W związku z tym, jeżeli mieliśmy 2-3 takie narracje, to do masowej świadomości trafiało naprawdę kilku bohaterów. I to byli bohaterowie tacy trochę nawet narodowi. Seriale dzisiaj mają inny status. To są takie troszeczkę przedmioty kolekcjonerskie, które można nawet kupować w pakietach, dawać sobie w prezencie. Seriali jest dużo, w związku z tym jest wiele grup odbiorców. Spotkanie się gdzieś tutaj w punkcie takim wspólnym jest rzeczywiście coraz trudniejsze. Z tej żelaznej grupy najchętniej oglądanych. Telewizja Kino Polska, Paweł Zająkała. Stawka większa niż życie, 4 pancerni i pies, serial Dom, 07 Zgłoś się, to jest murowany hit. No, duża część naszej ramówki to są właśnie seriale i to głównie seriale te starsze. W zasadzie w tej chwili z takich nowszych produkcji na antenie mamy tylko Oficera. Cała reszta to są seriale zrealizowane w PRL-u. Zdarza się, że odzywają się do nas widzowie, którzy proszą o emisję tego czy innego tytułu. Takich rzeczy zapomnianych, nieemitowanych na innych antenach. Na przykład napisał do nas pan, który pytał o emisję serialu Dyrektorzy, serialu Ślad na Ziemi. To są takie produkcyjne seriale z lat 70. z czasów propagandy sukcesu. Jerzy Antczak mówi, że jeśli serial przetrwa w telewizji 7 lat, to znaczy, że przetrwał próbę czasu i staje się serialem kultowym. Tak było m.in. z jego serialem Noce i Dnie. Na przykład, jeżeli odniesiemy do takich seriali typu M jak Miłość, Na dobre i na złe, nie możemy tego sprawdzić, czy przetrwa, bo trwa na bieżąco. Jedno jest pewne, kochamy polskie seriale, oczywiście te seriale kultowe, Stawka większa niż życie, Czterej pancerni i pies, Czarne chmury, ale także nowe seriale, Rancho, Ojciec Mateusz, U Pana Boga w ogródku. To wszystko, co mówi o nas samych, o naszych wadach. To nam się podoba. To się nam bardzo podoba. Ja mam jeden taki serial, który uwielbiam, Wojna domowa. Nie wiem, czy państwo pamiętają, Młody Janczar, Irena Kwiatkowska, Kazimierz Ludzki, ależ to było przepyszne. A o Janosiku i polskich serialach rozmawiała Ewa Dudzińska. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Turn back the light. Here comes the shame, here comes the shame. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink. Turn back the light. Jest jeszcze taki inny fajny, właściwie niewielki monolog, jak Kwiczo do Bezdry mówi. To ci powiem, ale ci powiem. Piękna pogoda. Please don't get me started looking backwards to move on. Open-hearted, accept leaving when leaving's come. Gone, didn't see it coming. Never said I love you. Za 10 minut będzie 8. A to oznacza, że w studiu Maja Borkowska i prasa. W Gazecie Polskiej codziennie artykuł: więcej ataków terrorystycznych. W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba ataków terrorystycznych wzrosła o 30% w porównaniu ze średnim wynikiem z ostatnich 5 lat. Czerwiec tego roku był najkrwawszym miesiącem od ubiegłorocznego ataku Al-Shabaab na supermarket w stolicy Kenii, w którym zginęło 69 osób, a prawie 200 zostało rannych. Brytyjscy analitycy zajmujący się oceną globalnego ryzyka opublikowali raport na temat światowego terroryzmu. Analitycy na bieżąco tworzą globalny ranking, zbierając dane o atakach terrorystycznych ze 197 krajów świata. Z badań wynika, że w ciągu ostatniego roku liczba ataków wzrosła o 1/3 w porównaniu ze średnią z 5 poprzednich lat. Raport zawiera również prognozę kolejnych zagrożeń. Według Brytyjczyków najbardziej narażone na destabilizujące państwo ataki zamachowców są Egipt, Chiny, Kenia i Libia. Jednak nie wszystkie działania są możliwe do przewidzenia. Dynamiczny charakter terroryzmu oznacza, że działania pojedynczych osób, tak zwanych samotnych wilków, są zdarzeniami niemożliwymi do przewidzenia, tłumaczy szefowa zespołu prowadzącego badania. Na czele krajów najbardziej dotkniętych skutkami terroryzmu są Irak i Nigeria. O tym artykuł w Gazecie Polskiej Codziennie. W Gazecie Wyborczej: chore dzieci do spa, absurdy NFZ. Śląski oddział funduszu odebrał pieniądze na rehabilitację dzieci ośrodkom z doświadczeniem, a przyznał hotelowi spa. Zabrał też umowy na opiekę nad obłożnie chorymi wszystkim stacjom Caritasu. Urzędnicy tłumaczą, że decydują za nich komputery. Ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy w Cieszynie od 19 lat rehabilituje najmłodsze dzieci, począwszy od noworodków niedotlenionych podczas porodu. Wielu udaje się przywrócić sprawność albo przynajmniej ją poprawić. Ośrodek cieszy się taką renomą, że przyjeżdżają tu rodzice z Czech i Słowacji. Niestety od 1 lipca nie ma już kontraktu. Dlaczego? Bo NFZ daje dodatkowe punkty, na przykład za posiadanie tak zwanych wirówek do rehabilitacji kończyn, a nie są one używane u małych dzieci, a nie daje za neurologa dziecięcego, który bardzo pomaga w rehabilitacji. To jest postawione na głowie, skarży się jedna z matek. Pod opieką ośrodka jest ponad 750 dzieci. Śląski NFZ poradził ich rodzicom, by szukali pomocy w ośrodkach, które dostały kontrakt. Najbliżej mają do hotelu Mazowsze Medispa w Ustroniu. Ci, którzy nie mają samochodów, mogą dojechać autobusem i taksówką. Trasa jest pod górę, ale jeśli to będzie taksówka zaprzyjaźniona z hotelem, szofer policzy tylko 15 zł za kurs. Inne ośrodki z kontraktem są jeszcze dalej, od 40 do 60 km od Cieszyna. Jak przy niesprawnym dziecku znaleźć czas i pieniądze na dojazdy? Pytają rodzice. Chore dzieci do spa. Ten artykuł poruszający w Gazecie Wyborczej. Jeszcze Rzeczpospolita, strony Cywilizacja, Nauka. A tu artykuł: operacja hibernacja. Lekarze poszukują chętnych, którzy dadzą się zamrozić, a później, miejmy nadzieję, rozmrozić. Dla dobra nauki. Możliwy jest radykalny zabieg, który polega na wymianie krwi pacjenta na zimny roztwór soli, przekonują specjaliści. Ludzi stojących w obliczu śmierci może przywrócić do życia. I wcale nie jest to scena z filmu science fiction. Kiedy ciało człowieka ma temperaturę 10 stopni, bez żadnej aktywności mózgu, bez pracy serca, bez krwi, wszyscy w zasadzie się zgodzą co do tego, że taki człowiek nie żyje, mówi dr Peter Ree z Centrum Medycznego Uniwersytetu w Arizonie. Ale my wciąż możemy takiego człowieka przywrócić do życia. Kiedy jego krew zostanie wpompowana z powrotem, ciało ożywa. Po osiągnięciu pewnej temperatury serce samo rozpoczyna pracę. To dość osobliwe, ale w temperaturze około 30 stopni Celsjusza serce nagle uderza raz, potem drugi i tak dalej, coraz szybciej, aż do osiągnięcia normalnego rytmu. Czemu ma służyć tak radykalne obniżanie temperatury, w praktyce obniżanie aktywności życiowej? Taki stan w terminologii naukowej anabioza, potocznie letarg, to czas na ratowanie życia ofiar strzelaniny lub wypadków. Do niedawna wskaźnik przeżycia ludzi, którzy w strzelaninie doznali uszkodzeń mózgu, wynosił tylko 10%, ale teraz przynajmniej w naszym ośrodku mamy około 46% ludzi, którzy przeżywają, mówi dr Ree. I o tym w artykule Operacja hibernacja na stronach Cywilizacja, Nauka w Rzeczpospolitej. Ciekawe, bardzo ciekawe. No takie, to jest taka przyszłość medycyny, wydaje się, bo to już nie pierwszy artykuł na ten temat. Pamiętasz, jak zamrozili tych dwóch panów w seksmisji? Trudno nie pamiętać. Trudno, tak. No to... Kiedyś wizje bardzo futurystyczne. Trochę potem pożałowali, ale tak. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. To tyle, jeśli chodzi o przegląd prasy. Bardzo dziękuję. Dziś prasę przeglądała dla państwa Maja Borkowska. Ale jeszcze się raz spotkamy. Zapraszam. 5 minut pozostaje do godziny 8. Since I met you, words, seven little numbers, baby, I know yours by heart. And seven little numbers, baby, they could make a change. Seven little numbers make a fire out of this flame. Whoa, oh, oh, all the pretty things that we could be. Whoa, oh, I feel you in every heartbeat. Whoa, oh, we're ever in a dream that could come true. These numbers could be locked before you. I read your name on every wall, on every wall. Tell me, is there a cure for me at all, for me at all? Tell me, I read your name on every wall, tell me. Autopromocja. Dezerter i Lechianerka. Jazz Zombie. Makowiecki, Skrzech i Komendarek. Pablo Pawo i Skubas. Pustki. The Freuders. Waglewski, Fische Made. Oraz oczywiście Męskie Granie Orkiestra. To już dziś. Kolejny koncert męskiego grania, tym razem w kompleksie Sztygarka w Chorzowie. A na naszej antenie specjalne wydanie Myśliwieckiej 357 dziś o 15. Zapraszam, Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1200 modeli w ofercie. Media Expert włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Café, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 8, jest 26 dzień lipca, sobota, trójka. Czas na serwis, który przedstawi Radosław Mróz. Bruksela bliżej ukarania Moskwy sankcjami gospodarczymi. Komisja Europejska przygotowała specjalne przepisy. Teraz ruch należy do państw wspólnoty. Holandia czeka na ostatni samolot ze szczątkami ofiar malezyjskiego Boeinga. W serwisie trójki także mundial w Warszawie. I to już dziś opowiemy o mistrzostwach dzieci z domów dziecka. Najważniejsza jest zabawa, najważniejsza jest integracja właśnie tych dzieciaków. Pierwszy gwizdek za dwie godziny. W końcu są odpowiednie przepisy. Kolejny krok to unijne sankcje gospodarcze wobec Rosji. Komisja Europejska przygotowała odpowiednie akty prawne zgodnie z prośbą unijnych ambasadorów. Teraz do krajów członkowskich należy decyzja, czy i kiedy je zaakceptują. Beata Płomecka. Przepisy zostały dopasowane do projektu sankcji, które komisja przygotowała przed kilkoma dniami. Zaproponowała m.in. ograniczenie bankom państwowym w Rosji dostępu do rynków kapitałowych. W 10-stronicowym projekcie znalazło się też embargo na dostawę broni, choć dotyczyć ono będzie tylko nowych kontraktów. Padła również propozycja zakazu sprzedaży nowoczesnych technologii, które są wykorzystywane do poszukiwań i wydobycia ropy w Arktyce. Według mnie to efektywne, właściwie wymierzone sankcje tworzące spójny pakiet, napisał w oświadczeniu szef Komisji Europejskiej José Barroso. Fakt, że Bruksela przygotowała akty prawne, nie oznacza jeszcze, że cały pakiet zostanie przyjęty. W najbliższych dniach będą prowadzone negocjacje i unijne rządy zdecydują, który wariant wybierają. Do zaakceptowania sankcji gospodarczych potrzebna jest jednomyślność. Przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy zaapelował wczoraj do unijnych państw, by dały zielone światło swoim ambasadorom i by możliwe było przyjęcie sankcji w najbliższy wtorek. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ostatnie szczątki ofiar katastrofy malezyjskiego Boeinga zestrzelonego na wschodzie Ukrainy wylecą dziś do Holandii, wczoraj do Eindhoven. Z Charkowa przyleciały dwa samoloty z 74 trumnami. Ukraińscy urzędnicy nie precyzują szczątki, ilu osób udało się odnaleźć na miejscu tragedii. Wiadomo, że na pokładzie maszyny było 298 osób, w tym 193 Holendrów. Do katastrofy Boeinga 777 doszło ponad tydzień temu. Zachód i władze ukraińskie twierdzą, że samolot został zestrzelony przez prorosyjskich separatystów z zestawu rakietowego Buk. Jest szansa na rozwiązanie kryzysu politycznego na Ukrainie. Wieczorem u prezydenta Poroszenki była pilna narada najważniejszych polityków w kraju. W czwartek ma dojść do nadzwyczajnego posiedzenia parlamentu. W spotkaniu wzięli udział prezydent, premier, przewodniczący Rady Najwyższej i przedstawiciele największych klubów parlamentarnych. Wspólnie ustalili, że w czwartek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Najwyższej, na którym odbędzie się głosowanie w sprawie wotum zaufania dla rządu, a także przyjęcia pakietu ustaw i uchwał dotyczących zmian w budżecie oraz finansowania armii. Arsenij Jaceniuk ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska premiera w czwartek. Wyrażał żal, że parlament nie chce poprzeć proponowanych przez rząd ustaw, między innymi o zmianach w budżecie związanych z finansowaniem armii. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Stop dyskryminacji zarażonych wirusem HIV, powszechne leczenie chorych na AIDS i nadzieja, że dojdzie do pokonania epidemii choroby do połowy wieku. Czytamy o tym w deklaracji z Melbourne. Podpisaniem właśnie tego dokumentu zakończyła się międzynarodowa konferencja na temat AIDS. O szczegółach opowie Rafał Motriuk. Sygnatariusze deklaracji podkreślają, że kluczowy w walce z epidemią jest brak dyskryminacji nosicieli wirusa. Dodają, że nikt nie powinien być karany czy pomijany ze względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność, wierzenia religijne czy orientację seksualną. Dostęp do leczenia powinien być powszechny, stwierdza tekst dokumentu. Podczas konferencji słyszeliśmy dobre wiadomości. Mniej nowych zakażeń, mniej zgonów związanych z AIDS, leczonych 14 milionów ludzi. Ale dowiedzieliśmy się, że jest jeszcze sporo do zrobienia, a także o tym, że nie ma jednej recepty dla wszystkich. Mówi australijskiemu radiu ABC współorganizatorka konferencji, profesor Sharon Lewin. Uczestnicy konferencji wyrazili nadzieję, że epidemia HIV-AIDS